ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวธรรมะในชุดสมถะวิปัสสนาสำหรับยุคประมาณูอีกนั่นเองจะมีหัวข้อเฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่าอาการเห็นความเป็นทิฏฐปัจจยตาต่อจากการบรรยายครั้งที่แล้วมาคือการเห็นตถตาและการเห็นโดยความเป็นธาตุ ท่านต้องระลึกนึกถึงการบรรยายเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นว่าเราพูดเรื่องอะไรกันในลักษณะอย่างไรกล่าวได้สั้นๆว่าเราทำสติไม่ขาดตอนในสิ่งที่ควรทำสติอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำสติก็คือสิ่งที่ทำสติในสิ่งนั้นแล้วจะละลายเสียซึ่งความมีตัวตนหรือของตนที่เรียกกันอย่างภาษาธรรมดาว่าตัวกูว่าของกูเราทำสติในสิ่งใดแล้วเป็นการละลายตัวกูของกูนั่นแหละความมุ่งหมายของการทำสติหรือเรียกว่าสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ขอทบทวนอยู่เสมอว่ายุคปรมาณูนี่มันเป็นยุควิทยาศาสตร์จะพูดอะไรกันโดยบังคับให้เชื่อนั้นไม่ใช่วิสัยจะแล้วเลิกพูดกันได้ในการจะบังคับว่าพูดแล้วก็ต้องเชื่อหากจะต้องพูดให้เห็นและเชื่อเองแล้วก็โดยรวบรัดโดยรวดเร็วและในลักษณะที่จะแก้ปัญหาแห่งยุคปัจจุบันหรือสนองความต้องการแห่งโลกยุคนี้ให้ทันแก่เวลาลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าเหมาะสำหรับยุคปรมาณูซึ่งเป็นชื่อของยุคที่เขาคิดค้นพบเรื่องความลับของปรมาณูจนเอามาใช้สำเร็จประโยชน์ได้ขอให้ทนต้องใช้คำว่าอดทนฟังเรื่องอิทัปปัจจยตากันอย่างละเอียดละออพิถีพิถันสักครั้งหนึ่งทำไมจึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าพูดมาหลายหนแล้วสังเกตว่าบางคนเบื่อแล้วบางคนก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าอิทัปปัจจยตานั่นเป็นอย่างไรแล้วก็เบื่อแล้วเบื่อเพราะฟังไม่ถูกไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเราก็ได้พูดกันเรื่องการทำสติมาใน10ขั้นตอนแล้วจนถึงขั้นตถตาเป็นเช่นนั้นเองธาตุโสโดยความเป็นธาตุบัดนี้ก็มาถึงอิทัปปัจจยตาคือโดยความเป็นอิทัปปัจจยตาถ้ามองเห็นความเป็นธาตุก็เห็นอิทธปัจจตาถ้ามองเห็นโดยความเป็นเช่นนั่นเองก็ย่อมเห็นอิทธปัจจตาแต่ในสองตอนนั้นไม่ได้พูดให้ละเอียดหรือเจาะจงวันนี้จะพูดกันอย่างละเอียดและเจาะจงในคำว่าอิทธปัจจตา ทำสติในทุกอิริยาบถจนเห็นอิทธปัจจตาในทุกสิ่งที่เรานำเอามาทำเป็นอารมณ์ของการเจริญสมถะ และภาวนาที่อยากจะพูดอยู่เสมอก็คือข้อที่เรื่องอิทัปปัจจตานี่เป็นเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนา เมื่อเป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็เป็นหัวใจของพุทธบริษัทและยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าด้วยจนถึงกับพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา การที่ใครจะเห็นพระพุทธองค์โดยตรงก็ต้องเห็นที่ปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของอิทัปปัจจตา เรื่องนี้ขอให้ช่วยกันจดจำไว้เป็นพิเศษเพราะว่ากำลังพูดกันผิดถูกๆที่ควรพูดว่าอิทัปปัจจตาก็ไปพูดเป็นปฏิจจสมุปบาทเสียหรือบางทีก็พูดเป็นปฏิจจสมุปบาทไปเสียทั้งหมดเลยอย่างนี้เป็นอิทัปปัจจตาไปเสียทั้งหมดเลยขอให้เข้าใจว่าคำว่าอิทัปปัจจตานั้นมันเป็นคำรวมสำหรับความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแต่ถ้าพูดว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นจำกัดความแคบเข้ามาหน่อยคือเล็งถึงเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตจิตใจรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์ได้เพราะว่ามันมีชีวิตจิตใจอาการที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยและสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นของสิ่งที่มีชีวิตรู้สึกทุกข์ทุกข์สุขและทุกข์เพราะเหตุนั้นเราจะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าอาการของทุกสิ่งจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามที่มีสิ่งใดเป็นปัจจัยและสิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นนี่เราจะรวมเรียกว่าอิทัปปัจจตา ง่ายๆกันลืมก็คือว่าคนนี่มีการปรุงแต่งตามลำดับของเหตุของปัจจัยจนเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าจะเรียกอิทัปปัจจตาก็ต้องต่อท้ายด้วยคำว่าปฏิจจสมุปบาทมันก็ยาวเฟื่อยไปเลยว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปาโทนี่เต็มชื่อเต็มยศของคำนี้แต่ถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นก้อนหินก้อนนี้ต้นไม้ต้นลายหมายถึงที่มันไม่มีความรู้สึกนะส่วนที่ไม่มีความรู้สึกก้อนดินก้อนหินปวดตายคิดนึกไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าอิทัปปัจจตามันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาและปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยตลอดเวลาอันนี้ก็เรียกว่าอิทัปปัจจตาในความหมายที่สั้นรัดกุมกินความหมดไม่ยกเว้นอะไรการเห็นอิทัปปัจจตาเป็นการเห็นธรรมะลึกที่สุดถึงกับว่าจะทำให้ปัญหาต่างๆหมดไปได้ถ้าเข้าใจเรื่องอิทัปปัจจตาก็จะเป็นพุทธบริษัทเต็มรูปแบบเป็นคนไม่เข้าใจเรื่องอิทัปปัจจตาก็ยกเว้นให้ได้ไม่มีใครด่าถ้าเป็นมนุษย์ไม่รู้จักอิทัปปัจจตาเสียเลยก็ใช้ไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นมนุษย์ก็ไม่ใช่จะรู้จักอิทัปปัจจตาหมดจดสิ้นเชิงมันต้องเป็นพระอริยเจ้าที่บรรลุธรรมะสูงสุดดับทุกข์ได้แล้วจึงจะเห็นอิทัปปัจจตาหมดจดสิ้นเชิงไม่มีเหลือ เราหวังไว้กันแล้วกันว่าเราต้องการความดับทุกข์หมดจดสิ้นเชิงดังนั้นสักวันหนึ่งเราก็จะเห็นอิทัปปัจจตาหมดจดสิ้นเชิงไม่มีส่วนเหลือขอให้มองดูให้เห็นข้อนี้ ถ้าเห็นความจริงข้อนี้แล้วก็จะเกิดความพอใจพยายามที่จะเข้าใจอิทัปปัจจตาเป็นแน่นอนเป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็เพราะว่าจากเรื่องนี้ขยายออกไปเป็นทุกเรื่องผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าเห็นตถาคตน่ะทีนี้ก็ต้องเป็นหัวใจของพุทธบริษัททุกคนด้วยพุทธบริษัทแท้จริงทุกคนมีหัวใจชนิดที่แจ่มแจ้งอยู่ด้วยเรื่องของอิทัปปัจจยตาดังนั้นอาตมาจึงว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพุทธบริษัทกระทั่งเป็นหัวใจของสิ่งที่เราเรียกกันว่าพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าเพราะท่านตรัสรู้สิ่งนี้เรื่องนี้ท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังทบทวนเรื่องนี้เคารพเรื่องนี้เป็นสิ่งสูงสุดถ้าจะให้อุปมาประโยชน์กันบ้างก็พอจะทำได้ลองฟังดูบ้างคงจะเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจในอิทธิปัจจตาขึ้นบ้างเป็นแน่นอนว่าไอ้ความรู้เรื่องอิทธิปัจจตาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับผ้าซับน้ำตาเช็ดน้ำตาของคนนับตั้งแต่คนขอทานขึ้นไปถึงมหาเศรษฐีถึงเทวดาถึงมารถึงพรหมสุดเลยบรรดาสิ่งที่มีชีวิตมนุษย์แบบมนุษย์น้ำตาออกทุกชนิดเนี่ยเพราะความโง่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎอิทธิปัจจตาเนี่ยกล้าพูดอย่างนี้เลยว่าน้ำตาของใครไหลออกมาน้ำตานั้นต้องมาจากความโง่ที่ไม่รู้จักอิทธิปัจจตาถ้าคนขอทานจะต้องร้องไห้ร้องไห้จะตามด้วยอะไรก็ตามเลยเพราะมันโง่ไม่รู้เรื่องอิทธิปัจจตาเช่นว่าวันนี้มันขอทานไม่ได้เลยมันเสียใจมันร้องไห้มันก็โง่เพราะไม่รู้จักอิทธิปัจจตาว่ามันเป็นเช่นนั้นเองหรือถ้าว่าวันไหนมันขอได้มากเกินไปน้ำตามันไหลเพราะความดีใจมันก็ยังโง่เพราะไม่รู้นั่นมันก็เป็นเช่นนั้นเองนี่จึงเรียกว่าแม้คนขอทานจะน้ำตาไหลเพราะเหตุไรมันก็มาจากความโง่ของมันที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอิทธิปัจจตานะทีนี้มาถึงมหาเศรษฐีก็เหมือนกันแหละถ้าว่ามันจะต้องมีน้ำตาไหลออกมาก็เพราะความโง่อย่างเดียวกันเลยไม่รู้อิทธิปัจจตาจึงเสียใจในบางคราวไม่รู้อิทธิปัจจตาจึงดีใจในบางคราวจนน้ำตาไหลเมื่อเอาเศรษฐีกับคนขอทานมาวางเป็นหลักประมาณแล้วประมาณการแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงระหว่างนั้นน่ะมันเป็นคนชาวไร่ชาวนาชาวสวนพ่อค้าข้าราชการเป็นใครก็ตามใจมันอยู่ในระหว่างนั้นมันก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นั้นเดียวกันคือถ้ามันร้องไห้แล้วมันก็จะต้องมาจากความโง่ที่ไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอิทธิปัจจตาที่นี่พูดเลยขึ้นไปถึงเทวดาเทวดาก็เหมือนกันแหละมีร้องไห้เหมือนกันเพราะมันยังมีกิเลสมีตัณหามีกิเลสไม่ได้ตามกิเลสมันก็ร้องไห้ได้มากเกินไปมันก็น้ำตาไหลที่เขาเรียกกันว่ามารมารน่ะคือเทวดาประเภทที่ร่ำรวยที่สุดนะถ้าเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกนั่นนั่นก็วางไว้ถูกแล้วนะในบทสวดมนต์เทวโลกแล้วมารโลกแล้วพรหมโลกคำว่ามารอยู่หลังเทวดาเพราะมันเป็นเทวดาชั้นสุดยอดเทวดาร่ำรวยชั้นสุดยอดเรียกว่ามารโดยเฉพาะเขาเล็งถึงปรนิมมิตวัสวัตตีเทวดา คือเทวดาชั้นที่6ของกามาวจรภูมิให้มันร่ำรวยเท่าไรพระยามารนั่นก็ยังต้องเสียน้ำตาทั้งเมื่อได้และเมื่อไม่ได้ไอ้พรหมโลกนี่มันก็อย่างเดียวกันแหละแต่ว่าเขาแบ่งไว้มันค่อนข้างลำบากสักหน่อยไอ้พรหมบางชนิดมันไม่มีร่างกายมันมีแต่จิตใจมันไม่รู้จะน้ำตามาแต่ไหนมันก็จะยกเว้นจากพวกแต่ว่ามันก็มีจิตใจเหมือนกันแหละมีจิตใจที่จะคับแค้น และยินดีร่าเริงรวมความว่าถ้าน้ำตาออกมาด้วยความยินดีหรือความยินร้ายความโกรธความเกลียดความกลัวความอะไรก็ตามมันก็ล้วนแต่มาจากความที่ไม่รู้เรื่องอิทัปปัจเจตามันดังนั้นจึงพูดว่ามันจะเป็นค่าเช็ดน้ำตาค่าซับน้ำตาให้แก่สัตว์ทุกคนนับตั้งแต่คนขอทานไปถึงเศรษฐีเทวดามารพรหมน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจถ้าพูดในแง่อื่นกันบ้างก็เป็นเครื่องรางเครื่องรางที่จะกันคุ้มกันอันตรายต่างๆอย่างว่ากลัวผีกลัวตายกลัวอันตรายสิ่งหน้าหวาดเสียวเห็นภาพสิ่งที่น่าดุร้ายแล้วก็กลัวเหลือประมาณเนี่ยถ้ามีอิทัปปัจจตาความรู้เรื่องนี้เป็นเครื่องรางแล้วมันไม่กลัวคือมันไม่มีผีหรือมันไม่มีสิ่งที่น่ากลัวมันเป็นแต่เพียงอิทัปปัจจตาสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงอิทัปปัจจตามันจะเป็นผีชนิดไหนผีจะขึ้นมาจากหลุมก็เอามันก็เป็นเพียงอิทัปปัจจตาผีที่มนุษย์มันหลอนตัวเองคิดเอาเองกลัวเอาเองเลยหลอกตัวเองเอาผีชนิดนี้ก็เอามันก็มาจากอิทัปปัจจตาไม่ว่าจะมาจากเป็นผีชนิดไหนมามันก็มาจากความโง่เรื่องอิทัปปัจจตาแล้วก็กลัวมันเห็นว่ามึงก็อิทัปปัจจตากูก็อิทัปปัจจตาแล้วกูจะกลัวอะไรมึงอย่างนี้มันก็กันผีได้มันก็ไล่ผีไปได้นี่หรือสิ่งหน้าหวาดเสียวซึ่งคนหวาดเสียวกันนักเช่นของหน้ากลัวหรือของหน้าก็น่ากลัวเหมือนกันนะเช่นเราเห็นเลือดนองไส้พุงไหลกองผ่าท้องออกมาแล้วก็กลัวอย่างนี้มันก็กลัวโง่เพราะไม่เห็นว่านั่นก็คืออิทัปปัจจตาแล้วทำไมกลัวหรือว่ากลัวเสือกลัวยักษ์กลัวสิ่งที่รูปร่างหน้ากลัวเห็นเขาแล้วก็กลัวนะไม่รู้จะเห็นผีตากลวงผีหลังกลวงอะไรก็ตามถ้าเห็นเขาแล้วกลัวก็กลัวด้วยความโง่เพราะไม่รู้จักอิทัปปัจเจตาถ้าเห็นอะไรที่น่ากลัวรีบดูให้ลึกทันทีให้เห็นความเป็นอิทัปปัจเจตาของมันมันจะหมดความน่ากลัวแล้ว เราก็จัดการไปตามที่ควรจะจัดการโดยที่ไม่ต้องกลัวอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยถ้ากลัวเกือบตายแล้วก็จะจัดการอะไรได้ไม่ต้องกลัวแล้วก็จัดการตามที่ควรจัดการจะสู้มันหรือจะวิ่งหนีมันหรือจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำไม่ต้องกลัวนั่นคนกลัวก็คือคนโง่เพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจตารวมกระทั่งไปถึงกระทั่งว่าป้องกันการตื่นเต้นทุกชนิดคนพอเห็นอะไรแปลกมันก็ตื่นเต้นได้ฟังเขาเล่าเรื่องราวที่แปลกที่บ้านอื่นเมืองอื่นประเทศอื่นมันก็ตื่นเต้นมันก็อยากจะไปดูขั้นไปดูมันก็ตื่นเต้นเพราะมันแปลกจากที่มันเคยเห็นนี่คือคนโง่ที่มันไม่รู้จักอิทัปปัจจตาถ้ามันเห็นอิทัปปัจจตารู้จักอิทัปปัจจตามันจะไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของธาตุทั้งหลายดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเนี่ยเพราะว่ายังมีอะไรเหลืออยู่สำหรับตื่นเต้นแล้วก็คอยรู้แต่ว่าคนนั้นยังไม่รู้อิทัปปัจจตาถึงขนาด บางคนมาที่สวนโมกนี่ก็ตื่นเต้นบางอย่างแล้วก็ทำยังไงได้นะเขาก็ไม่รู้นี่แต่ว่าคนที่สวนโมกนี่ก็ยังโง่นะอยากจะไปดูเมืองนั้นอยากจะไปดูเมืองนี่สถานที่นั่นที่นี่เสียก็แปลกประหลาดมันก็คือโง่มันก็โง่จนตื่นเต้นจนทะเยอทะยานมันเตรียมจะตื่นเต้นไปจากบ้านแล้วไปถึงมันก็ตื่นเต้นแต่ถ้ามันรู้เสียแต่บัดนี้ว่ามันล้วนแต่สิ่งที่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตามันก็ไม่ต้องตื่นเต้น จะไปดูก็ได้แต่ไม่ต้องตื่นเต้นให้มันโง่นี่เราจงอยู่ในโลกนี้โดยความไม่ตื่นเต้นในอะไรแล้วจะได้ไม่โง่ถ้ามีความตื่นเต้นในอะไรแล้วก็จะได้โง่มีอะไรแปลกๆใหม่ๆออกมาเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องไปนอกโลกเรื่องอวกาศก็ไปตื่นเต้นให้โง่ มันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาเหมือนกับที่หมาสกองหนึ่งเนี่ยมันก็ออกมาตามกฎของอิทัปปัจจตาแต่เพราะมันดาดดื่นมันเคยชินมันก็เลยไม่ตื่นเต้นแล้วก็เห็นอยู่เสมอ แต่ถ้าได้ฟังเรื่องนอกโลกเรื่องอะไรต่างๆนานาก็เตรียมตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกพอเคยชินหลายหนหลายหนทางมันก็ไม่ตื่นเต้นเหมือนกันมันหายโง่เพราะมันเห็นมันเป็นนั่นเองเป็นไปตามกฎอิทธิปัจจตานี่ถ้ายังมีอะไรตื่นเต้นอยู่ก็รู้เถอะว่าเรามันยังโง่ถ้ายังตื่นเต้นมากถึงขนาดตกใจขนาดตัวสั่นขนลุกแล้วก็คือยิ่งโง่ก็บอกให้รู้เธอว่าให้รู้ซะก่อนว่าถ้ามันยังตื่นเต้นหรือมันยังประหลาดใจหรือมันถึงขนาดหวั่นไหวขนลุกขนพองจะดุ้งโยงอย่างนี้เป็นต้น มันก็โง่เพราะไม่รู้อิทัปปัจจยตาเนี่ยจะให้พูดอะไรกันอีกมันก็จะพูดกันในส่วนที่ว่าเดี๋ยวนี้ใครมันยังเป็นอย่างนี้อยู่บ้างถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่มันก็เรียกว่าศึกษาอิทัปปัจจยตาเสียเพียงพอทั้งหมดนี้หมายถึงเป็นไปในระบบที่สำนึกได้รู้สึกได้ในระบบที่ควบคุมอยู่ด้วยระบบประสาทหรือความรู้สึกแต่มาก็อยากจะกล่าวให้มันเลยไปให้มันหมดเลยว่าแม้ระบบนอกควบคุมของประสาทเช่นไปจี้เขาแล้วมันหัวเราะมันจักกะจี้แล้วมันหัวเราะนี่บางคนจะไม่รับเอาว่าโง่แต่จริงมันโง่อยู่ลึกมันโง่ซ่อนอยู่ลึกมันจริงว่าไปจี้สีข้างอะไรมันหัวเราะมันกระโดดโลดเต้นมันโง่อยู่ลึกมันไม่แสดงความโง่ตรงๆเขาจะกับมันโง่เหมือนกันแหละแต่มันซ่อนไว้มันโง่ภายในภายใต้อนุสัยอันนั้นเป็นนั้นว่าถ้ามันยังตื่นเต้นตื่นตูมตื่นเต้นตื่นอะไรก็ตามเพราะความประหลาดแปลกประหลาดนั่นก็เรียกว่าความรู้เรื่องนี้ถ้าปัจจตามันไม่พอ พูดมากไปมันก็จะลำบากเพราะไม่สามารถจะเอาตัวอย่างมาให้ดูถ้ามาจะพูดว่าพระอรหันต์ถูกจี้ไม่หัวเราะอันนี้ก็ไม่อาจจะเอาตัวอย่างพระอรหันต์มาให้ดูก็ไม่ต้องพูดดีกว่าพูดโดยหลักทั่วไปว่ามันไม่มีความตื่นเต้นไม่รู้เห็นไม่รู้สึกว่ามีอะไรแปลกป้องกันการตื่นเต้นที่น่าอัศจรรย์มหัศจรรย์ตื่นตูมตื่นข่าวกันนะได้หมดทีนี้ก็จะดูกันในแง่อื่นบ้างว่าถ้าเราต้องการจะมีอะไรจะได้อะไรเราอาศัยกฎอิทธิปัจจยตานั่นแหละทำเอาได้ก็ดูทุกอย่างที่เราเห็นกันอยู่อยากได้สิ่งของอย่างนั้นอย่างนี้บ้านเรือนอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้เงินอย่างนี้ก็อาศัยการปฏิบัติถูกต้องตามกฎของอิทธิปัจจยตา ก็ได้มาทำได้มาสร้างกันได้ที่อยากจะพูดว่าแม่ต้องการสวรรค์ชั้นเลิศสวรรค์ชั้นสูงสุดที่นี่และเดี๋ยวนี้มันก็ได้อีกนั่นเองขอให้ทำให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาแล้วก็ต้องเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตานะไม่ใช่ว่าได้สวรรค์แล้วมันจะพ้นจากอำนาจของอิทัปปัจจตา มันต้องหลงไหลยินดีในสวรรค์นั่นแหละด้วยความโง่ต่อไปอีกแหละแต่เดี๋ยวนี้เราบอกว่าด้วยกฎนี้เราจะสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้แม้แต่สวรรค์นั่นคือทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาจนเราพอใจตัวเองยินดีตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ชื่นใจตัวเองถึงที่สุดที่นี่และเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็ได้สวรรค์ที่นี่และเดี๋ยวนี้โดยการทำให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาเป็นสวรรค์ที่แท้จริงยิ่งกว่าสวรรค์บนฟ้านู่นถ้าสวรรค์แท้จริงของอิทัปปัจจตาแล้วสวรรค์บนฟ้าก็เป็นเรื่องเด็กอมมือไปเลยเขาพูดเรื่องสวรรค์บนฟ้ากันมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนรกอยู่ใต้ดินนู่นพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกท่านก็ไม่ไปแตะต้องมันจะเชื่อกันอย่างนั้นก็ตามใจมันไม่ไปยอมรับหรือไม่ไปคัดค้านนี่ปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทุกคนจะจำไว้ด้วยนะถ้าอะไรมันตรงกันข้ามจากความรู้ความเชื่อความต้องการของเราก็อย่าไปคัดค้านและอย่าไปยอมรับตัวเองมีอะไรก็พูดไปสิที่พระเจ้าท่านก็ตรัสว่าโอ้นรกนี่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยฉันเห็นแล้วมายาทิฐาฉันเห็นแล้ว ท่านพูดจริงกว่าถ้าทำถูกต้องที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาถ้าทำผิดพลาดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นนรกขึ้นมาดังนั้นสวรรค์หรือนรกของพระพุทธเจ้ามันจริงกว่าที่เขาพูดกันอยู่แต่ก่อนว่านรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าแล้วไปเอามาให้ดูไม่ได้ได้แต่เชื่อตามคนพูดจะโง่กี่สิบเท่าก็ไม่ต้องรู้กันแต่เดี๋ยวนี้ท่านเอามาแสดงเห็นได้ว่าพอลองทำให้มันถูกต้องที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสวรรค์พอทำผิดเรื่องผิดราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นนรกอาตมาก็เลยเอามาพูดให้มันง่ายให้มันชัดกว่านั้นสิอีกว่าเมื่อไรทำจนยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละเป็นสวรรค์ถ้าถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาเหมือนกันมันจึงจะพอใจถึงจะยกไหว้ยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้าทำผิดจนเกลียดน้ำหน้าตัวเองมันก็เป็นนรกทันทีนี่นรกจริงนรกที่เป็นเห็นได้จริงไม่ต้องรอต่อตายแล้วไอ้นรกสวรรค์ต่อตายแล้วมันขึ้นอยู่กับนรกที่นี่เดี๋ยวนี้นรกที่มันมีได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้อย่าตกนรกชนิดนี้ก็ไม่ตกนรกชนิดไหนหมดให้ได้สวรรค์อย่างนี้แล้วก็จะได้สวรรค์ทุกชนิดหลังจากตายแล้วจึงพูดเลยว่าอิทัปปัจจตานี่อาศัยแล้วเราสร้างสวรรค์ได้ตามที่เราพอใจแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ปิดนรกจะได้ตามที่เราพอไม่ต้องการเราไม่พอใจเราไม่ต้องการเราก็ปิดมันจะได้นี่ประโยชน์อนุภาพอานิสงส์ของอิทัปปัจจตาสรุปสั้นๆว่าสามารถใช้ป้องกันความทุกข์โดยประการทั้งปวงป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์โดยประการทั้งปวงโดยใช้อิทัปปัจจตาให้ถูกต้องนั่นพาจะมาเอามาพูดหลายครั้งหลายหนจนท่านเบื่อแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจเสียใหม่เถิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อมันเป็นเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจแล้วเราก็ยังไม่ได้พยายามให้เข้าใจแล้วก็เรายังไม่ได้พยายามที่จะมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดให้คุ้มกับค่าของมันมันมีประโยชน์สูงสุดจะทำอะไรก็ได้แต่เรามันโง่เองไม่ได้มาใช้เป็นประโยชน์ที่สุดตามที่เอามาใช้ได้นี่เรียกว่าค่าของอิทัปปัจจตา อ้าวทีนี้มาถึงตัวทัพปัจจตากันเสียทีพูดอะไรเพ้อเจ้อเตลิดไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าอิทัพปัจจตาอิทัพปัจจตาความที่เป็นไปตามปัจจัยในตัวหนังสือเราว่าเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอย่างนี้เรื่อยไปนั่นแหละคืออาการของอิทัพปัจจตาถ้าเราเห็นโดยความเป็นอิทัปปัจจตาอย่างนี้แล้วก็เรียกได้ว่ามีสติสูงสุดมีปัญญาสูงสุดมีอะไรก็สูงสุดหมดเลยเพราะว่ามันทำลายตัวตนไม่มีเหลือแล้วที่นี่มาเข้ารูปมาเข้ากรอบของการทำสมถะและวิปัสสนาซึ่งเราสรุปไว้ด้วยคำว่าหนอหนอหนอเดี๋ยวนี้จะมาถึงอิทัปปัจจตาหนอนะแต่ว่าอิทัปปัจจตาหนอนี่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเกกะเกกะถ้าจะพูดมันก็ต้องพูดว่าความเป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นหนอเนี่ยประโยคนี้ยาวหน่อยถ้าจดก็จดสิความเป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นหนอลงไปเลยทีนี้ถ้ามันยาวนักย่นมันจะบ้างก็ว่าเป็นไปตามปัจจัยหนอเป็นไปตามปัจจัยหนอเป็นไปตามปัจจัยหนอรู้ก็รู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นหนอแทนที่จะว่าเป็นไปตามปัจจัยหนอยาวนักก็จะว่าตามปัจจัยหนอตามปัจจัยหนอสั้นกลับมาถ้ายังยาวนักยาวนักปัจจัยหนอปัจจัยหนอปัจจัยหนอก็พอปัจจัยหนอหมายความว่าไอ้ตัวนี้มันก็ปัจจัยแล้วก็มาจากปัจจัยแล้วมันก็กลายเป็นปัจจัยสำหรับจะให้เกิดสิ่งอื่นต่อไปพูดว่าปัจจัยหนอปัจจัยหนอปัจจัยหนอเนี่ยความหมายมันกว้างเลย คือว่าไอ้หมอนี่ไอ้สิ่งที่อยู่ต่อหน้านี่มันมาจากปัจจัยใดอันหนึ่ง แล้วมันก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งอื่นต่อไปดังนั้นมันเป็นจึงเป็นปัจจัยทั้งขึ้นทั้งล่องเป็นปัจจัยทั้งโดยเหตุและปัจจัยทั้งโดยผลนั่นเราจึงจะพูดว่าปัจจัยหนอปัจจัยหนอมันก็พอเหมือนกันเพราะมันขยายออกไปได้เรื่อยๆตามปัจจัยหนอแล้วขยายไปอีกว่าเป็นไปตามปัจจัยหนอแล้วขยายต่อไปอีกว่าเป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นหนอเนี่ยคือบทบริกรรมสำหรับอิทัปปัจจตาที่เราจะเอามาหนอหนอหนอกันเตรียมไว้สำหรับจะหนอให้มันถูกต้องแต่ไม่เป็นไรมันปลอดภัยไอ้หนอของอิทัปปัจจตานี่มันไม่มีฝ่ายผิดคือไม่มีฝ่ายที่จะให้เอาเพียงแต่ฝ่ายที่ไม่เอานั่นแหละมันพูดได้แต่ฝ่ายที่ปล่อยวางโดยท่าเดียวไอ้ที่แล้วมาแล้วมาทั้งต้นมันได้ทั้งสองทางเช่นว่าเดินหนอเนี่ยเดินหนอเดินหนอกู้เดินก็ได้หรือไม่มีกู้มีแต่ความเดินอย่างนี้ก็ได้นะมันอยู่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจผิดก็ผิดเข้าใจถูกก็ถูกแต่พอมาถึงขั้นเห็นโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นเช่นนั้นเองหรือโดยความเป็นอิทัปปัจจตาและมันมีแต่ทางที่จะปล่อยวางโดยส่วนเดียวไม่มีทางที่จะเข้าไปยึดถือเอามันจึงค่อยยังชั่วแหละคือว่ามันไม่มีทางที่จะผิดมันแหละเอาเดี๋ยวนี้ก็ย้อนกลับไปมองดูหรือใครควรดูมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่การอธิบายครั้งที่สองที่สามเราแยกอารมณ์สำหรับทำหนอนะทำสติหนอนะเป็นสิบพวกบางทีแรกก็เห็นโดยความเป็นอารมณ์ที่เราลมหายใจเข้าลมหายใจออกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนหลับตื่นทุกอย่างนี่พวกหนึ่งถ้าเป็นพวกนี้ก็จะเห็นอิทัปปัจจตา ที่ว่าลมหายใจหนอลมหายใจเข้าหนอลมหายใจออกหนอพอเห็นแล้วก็โอ้อิทัปปัจจตาหนอลมหายใจมันเป็นอิทัปปัจจตาเพราะมันถูกปรุงแต่งมาได้อะไรตามลำดับจนกระทั่งมีการหายใจและการที่มันได้หายใจเข้าก็เพราะเหตุปัจจัยนั้นมันหายใจเข้าทำให้หายใจเข้ามันหายใจออกด้วยเหตุปัจจัยนั้นทำให้หายใจออกนั่นเราจึงว่าหายใจเข้าหนออีทัปปัจจยตาหนอหรือเป็นไปตามปัจจัยหนอหรือตามปัจจัยหนอหรือปัจจัยหนอพอหายใจออกเท่านั้นหนอก็อีทัปปัจจยตาเท่านั้นหนอเป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นหนอปัจจัยหนอทีนี้พอพิจารณาอิริยาบถเดินยกย่างเหยียบยกย่างเหยียบเนี่ยหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอแล้วก็อิทัปปัจจยตาหนอมาทันทีทั้งหมดนั้นอิทัปปัจจยตาหนอมันไม่มีสิ่งอื่นไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนคือความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นหนอเนี่ยไอ้ที่เราจะต้องกำหนดพิจารณาในหมวดหมู่ที่หนึ่งกี่อย่างก็เอามาต่อท้ายเห็นความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นหนอที่นี่หมวดที่สองเห็นโดยความเป็นนามรูปเช่นลมหายใจเป็นนามจิตกำหนดลมหายใจเป็นรูปจิตที่กำหนดลมหายใจเป็นนามแล้วก็รูปหนอนามหนอเมื่อกำหนดลมหายใจว่ารูปหนอก็อีทัปปัจจตาหนอติดขึ้นมาทันทีที่มันเป็นสักว่าลมหายใจตามธรรมชาติเท่านั้นหนอนะประทับตราลงไปทีหนึ่งอันสุดท้ายว่าเป็นอีทัปปัจจตาเท่านั้นหนอเป็นไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นหนอที่นี้จิตที่เห็นที่กำหนดนะลมหายใจก็นามหนอว่าอีทัปปัจจยตาเท่านั้นหนอเป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นหนอตามปัจจัยเท่านั้นหนอปัจจัยหนอปัจจัยหนอปัจจัยหนอปัจจัยหนอเห็นปัจจัยบ้าเป็นบ้าวนอยู่ที่นี่ปัจจัยถูกปรุงให้เกิดก็ปรุงอื่นสิ่งอื่นต่อไปเกิดขึ้นตามปัจจัยจะ เห็นเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณก็เหมือนกันรายละเอียดนี้อธิบายกันแล้วในการบรรยายข้างนู้นทีนี้มาซ้ำมาย้ำเพื่อจะต่อท้ายโดยความเป็นอิทัปปัจจยตาเท่านั้นหนอที่จะมาเห็นโอ้รูปขันธ์เท่านั้นหนอรูปขันธ์เท่านั้นหนอแล้วก็อิทัปปัจจยตาเท่านั้นหนอเวทนาขันธ์เท่านั้นหนอเวทนาหนอเวทนาหนออิทัปปัจจยตาหนอสัญญาขันธ์เท่านั้นหนออิทัปปัจจยตาหนอสังขารขันธ์เท่านั้นหนอวิญญาณขันธ์เท่านั้นหนอก็อิทัปปัจจตาเท่านั้นหนอ นี่หมวดที่3ที่ดูเป็นการเกิดดับลมหายใจเกิดก็เกิดหนอลมหายใจดับก็ดับหนออิริยาบถเดินเกิดก็เกิดหนออิริยาบถเดินดับก็ดับหนอเนี่ยดูกันที่เกิดและที่ดับว่ามันเกิดหนอดับหนอแล้วประทับตามันลงไปเป็นอันสุดท้ายโอ้อิทัปปัจจตาเท่านั้นหนอการเกิดแห่งลมหายใจการดับแห่งลมหายใจการเกิดแห่งอิริยาบถใดการดับแห่งอิริยาบถใดประทับตราอันสุดท้ายว่าอิทัปปัจจยตาเท่านั้นหนอ ทีนี้ก็เห็นอนิจจังเมื่อดูเกิดดับพร้อมก็เห็นอนิจจังลมหายใจอนิจจังก็อิทัปปัจจตาหนอลมหายใจเกิดมาตามอิทัปปัจจตาเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดนี่ก็เหตุก็อิทัปปัจจตาหนอหายใจเข้าอนิจจังอิทัปปัจจตาหนอหายใจออกอนิจจังอิทัปปัจจตาหนอ อะไรอะไรที่มันเกี่ยวกันอยู่กับอนิจจังเอามาดูหมดเพราะอนิจจังแล้วก็อิทัปปัจจตาหนอคือ เห็นอนิจจังให้ชัดลงเสร็จแล้วก็ทับตราสุดท้ายเปลี่ยนแปลงไม่ได้ปลอมไม่ได้ว่าอิทัปปัจจยตาหนอเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหนอตามปัจจัยหนอปัจจัยหนอปัจจัยหนอปัจจัยหนอก็เห็นอิทัปปัจจยตาในความเป็นอนิจจัง ในทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเรื่อยนั่นแหละลักษณะที่แท้ที่ชัดของสีทัพปัจจตาคือเป็นไปตามปัจจัยในเรื่องนี้อยากจะเล่าให้ฟังเป็นความรู้กันไว้ว่าเรื่องเห็นอนิจจังนี่มันไม่ลึกซึ้งจนเกินไป ไม่เหมือนกับเรื่องเห็นอนัตตานั่นในเวลาพ้องสมัยกันกับพระพุทธเจ้าเราพุทธการด้วยกันในทางประเทศกรีกก็มีนักคิดนักปราชญ์คนหนึ่งเขาชื่อฮิรักลีตัสเขาก็มองเห็นสิ่งทั้งปวงนี่เปลี่ยนแปลงนี่เขาก็เห็นมันสิ่งทั้งปวงเปลี่ยนแปลงเขาก็ว่าสิ่งทั้งปวงไหลสิ่งทั้งปวงไหลเห็นชัดเหมือนกับที่เราเห็นอนิจจังในพุทธศาสนานั่นนอกพุทธศาสนาแล้วก็ยังไม่ถึงกับเป็นศาสนาเป็นเพียงนักปราชญ์นักคิดฉลาดคนหนึ่งมันเห็นอย่างนั้นมันก็พูดเป็นบทธรรมะที่เราเรียกว่าบทธรรมะขึ้นมาว่าสิ่งทั้งปวงไหลสิ่งทั้งปวงไหลเพนทาเรเพนทานะครับจะคลิกมันว่าทั้งปวงเร่แล้วว่าไหลเพนทาเรมันนั่งว่าอยู่อย่างนั้นว่าสิ่งทั้งปวงไหล ที่นี่ไอ้คนทั้งหลายมันไม่รู้นี่คนทั้งหลายมันไม่เข้าใจนี่มันก็ไอ้หมอนี่บ้าไอ้หมอนี่บ้า เขาก็เลยจัดให้นายคนนี้มาบ้าจัดเป็นบุรุษลึกลับจัดไอ้ฮิรักลีตัสให้เป็นออฟเคียวเป็นบุรุษลึกลับบ้าบออะไรที่ไหนใครเข้าใจไม่ได้นั่น แต่ที่มาเล่านี่หมายความว่าเขาก็ได้เห็นไอ้สิ่งทั้งปวงเปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งปวงไหลกันมาแล้วเหมือนกันละไม่ใช่เฉพาะแต่ในอินเดียหรือในพุทธศาสนาแต่เขาเห็นเพียงว่ามันไหลไม่มองเห็นถึงความหมายแห่งอนัตตามันจึงไม่ถึงไม่ถึงที่สุดหรือไม่ใช่แก้ปัญหาอะไรได้ถึงที่สุดที่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมันควรจะไม่โง่กว่านายคนนั้นละถ้าเรายิ่งเป็นพุทธบริษัทด้วยเราก็ต้องไม่โง่เหมือนนายคนนั้นไม่โง่กว่านายคนนั้นแหละเราต้องเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไหลเหมือนกัน นี่ถ้าว่าเห็นสิ่งทั้งปวงไหลก็คือเห็นอนิจจังพอเห็นอนิจจังก็ประทับตราลงไปว่าอิทัปปัจจตาความเป็นไปตามปัจจัย เอาเปรียบเทียบกันดูหน่อยได้ไหมก้อนหินก้อนนี้ไหลไหมถามจริงๆก้อนหินก้อนนี้ไหลไหมถ้าใครยังรู้สึกว่าไม่ไหล คนนั้นมันยังโง่กว่านายฮิรักลีตัสเมื่อ 2,500 ปีมาแล้วเพราะว่าฮิรักลีตัสก็นั้นว่าทุกอย่างไหลไม่มีอะไรที่ไม่ไหลนั่นเราจะต้องมองไม่เห็นว่าทุกอย่างไหลไม่แพ้นายคนนั้นแต่มันหลายชนิดที่มันช้าหรือว่าเรามันไม่เห็นคือมันเปลี่ยนเรื่อยมันเปลี่ยนเรื่อยแต่ว่าเปลี่ยนที่ชนิดที่เรามองไม่เห็นมาใบไม้ใบนี้ใบไม้แห้งใบนี้ไหลไหมไม่ไหลจะมาอยู่ที่นี่ได้มันเคยเป็นใบไม้อ่อนเป็นใบไม้แก่เป็นใบไม้สุกเป็นใบไม้เหลืองเป็นใบไม้หล่นเป็นใบไม้แห้ง ไม่เท่าไรจะเป็นใบไม้เปื่อยยุ่ยกระจายเป็นฝุ่นเป็นละอองไปนี่ไหลหรือไม่ไหลเลยจะ มองเห็นอย่างนี้ก็ต้องยอมว่าโอ้แม่ถ้าใบไม้นี่ก็ยังไหลมันไหลคือมันเปลี่ยนเรื่อยไม่หยุดไอ้ทรายไอ้กรวดไอ้กระทามันก็ไหลไปตามแบบนั้น แม้แต่เสือที่คุณรองนั่งมันก็ไหลเดี๋ยวนี้มันพรุนหมดแล้วเห็นไหมก่อนนี้มันยังแน่นสวยทึบเลยเดี๋ยวนี้มันพรุนหยิบจะขาดอยู่แล้วมันไหลคือมันไหลจากความเป็นอย่างนี้ไปสู่ความเป็นอย่างนั้นสู่ความเป็นอย่างนู่นสู่ความเป็นอย่างนู่นต่อไปอีกนี่เรียกว่ามันไหลก็เรียกว่าทุกอย่างไหลถ้าพูดเป็นภาษาศาสนาก็ทุกสิ่งเป็นอนิจจังสัพเพสังขาราอนิจจาทุกอย่างไม่เที่ยงคือทุกอย่างไหลท่านพุทธบริษัททุกคนอย่าโง่กว่านายคนนั้นนะที่นั่งกันอยู่ที่นี่เป็นพุทธบริษัททุกคนอย่าโง่กว่านายคนนั้นนะเขาชื่อฮิรักลีตัสนะแล้วเขาพูดว่าเพนทาเรทุกอย่างไหลนะ เรา เป็นพุทธบริษัทไม่เห็นแล้วโง่กว่านายคนนั้นทำอย่างไรเคกศีรษะตัวเองสักร้อยครั้งก็ยังไม่สมกับที่มันโง่เอาละรู้ไว้กันแล้วกันนะว่าถ้าทุกอย่างไม่เที่ยงแล้วก็ประทับลงไปเลยอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาหนอเป็นไปตามเหตุปัจจัยหนอตามปัจจัยหนอปัจจัยหนอปัจจัยหนอปัจจัยหนอไอ้คำว่าปัจจัยนั่นมีความหมายว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวมันไม่มีตัวที่คงที่หรือตายตัวนั่นมีแต่เปลี่ยนเรื่อยดิ้นเรื่อยปรุงเรื่อยคือมันปรุงเรื่อยมันทำการปรุงเรื่อยปรุงเรื่อยไม่ยอมหยุดนั่นคือปัจจัยหนอทีนี้ก็ดูทั้งหมวดที่ว่าทุกขังดูแล้วน่าเกลียดน่าชังเพราะไหลเรื่อยนั่นแหละเพราะไหลเรื่อยนั่นน่าเกลียดน่าชังเป็นทุกข์แก่จิตใจของผู้เห็นแล้วใครไปยึดถือเอาเพื่อไม่ให้เป็นอย่างนั้นมันก็กัดเอามันก็เจ็บปวดลองไปยึดถือว่าที่เรารักนะอย่าเปลี่ยนแปลงอย่าพลาดพลาดมันก็ไม่ฟังมันกัดเอามันก็เจ็บปวดนั่นจึงว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นทุกข์แก่ผู้ที่เข้าไปยึดถือว่าจะเอาอย่างไรมันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราจะดึงมาอยู่ในความต้องการของเรามันก็ไม่ยอมมันก็กัดเอาเราก็เจ็บปวดจึงเห็นว่าทุกอย่างนี่เป็นทุกข์ดูแล้วน่าเกลียดน่าชังไปจับฉวยเอามันจะกัดเอาพอเห็นทุกขังทุกหนอแล้วก็ประทับลงไปชั้นหนึ่งซึ่งจริงจริงที่สุดกว่านั่นก็ว่าอิทัปปัจจตาหนออิทัปปัจจตาหนอมันก็ไม่เอาเองสุขอิทัปปัจจตาทุกข์อิทัปปัจจตาไม่ทุกข์ไม่สุขอิทัปปัจจตาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเวทนาแล้วก็เป็นอิทัปปัจจตาหนอหนอหนอทีนี้ก็อนัตตาเห็นอนัตตาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังแล้วก็เห็นอนัตตาว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนนี่จริงๆเห็นข้าวรูปกันเลยคือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นหนอจึงเรียกว่าอนัตตา ไม่มีอัตตาไม่ใช่อัตตาไม่เป็นวิสัยแห่งอัตตาเป็นธาตุเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดก็เป็นอัตตาเป็นอนัตตาอนัตตาหนอเพราะอิทัปปัจจตามันจึงไม่มาตามความประสงค์ของเราเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองเพราะมันเป็นอิทัปปัจจตาถ้ามันเป็นอิทัปปัจจตาจึงพูดว่าอัตตาไม่ได้ตัวตนคงที่ถาวรไม่ได้เพราะมันกำลังไหลไป ตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดนี่พอเห็นอนัตตาหนออนัตตาหนอไม่ใช่ตนหนอหรอกอิทัปปัจจตาทับลงไปเป็นตราดวงสุดท้ายเลยก็ทับตราดวงสุดท้ายหมดเปลี่ยนอีกไม่ได้ทีนี้มาถึงเห็นวิราคะเห็นความจางคลายแห่งความยึดมั่นถือมั่นของเราเพราะเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเริ่มเห็นความที่จิตใจคลายจากความกำหนัดความยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นก็คลายหนอคลายหนอวิราคะคลายหนอคลายหนออิทัปปัจจตาหนอขึ้นมาอีกทับลงไปบนไหนคลายหนออิทัปปัจจตาหนอเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหนอตามปัจจัยเท่านั้นหนอปัจจัยหนอปัจจัยหนอทีนี้ขั้นต่อมาพิจารณาเห็นนิโรธะคือความดับแห่งความยึดมั่นถือมั่นบางอย่างบางประการเท่าที่ดับไปถ้าทั้งหมดก็ยิ่งดีเดี๋ยวนี้แม้ไม่ทั้งหมดจะมีความดับปรากฏก็ว่าโอ้ดับหนอนิโรธะนะดับหนอนั่นคือเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยดับหนออิทัปปัจจตาหนอถ้าเห็นดับหนอจริงๆจะเห็นอิทัปปัจจตาหนอจริงๆเหมือนกันนั่นจึงเอาอิทัปปัจจตามาประทับหลังประทับหลังประทับตราลงบนหลังสุดนี่ว่าอิทัปปัจจตาหนอทีนี้ต่อมาถึงขั้นปฏินิสสักขะคือสลัดคืนทำไมสลัดคืนไปนิจังทุกครั้งนัตตาแล้วสลัดคืนนั่นแหละคือตัวอิทัปปัจจตา โดยสัพพัจจตามันจึงกลายเป็นสลัดคืนสลัดคืนไปสลัดคืนไปซึ่งความยึดมั่นถือมั่นสลัดคืนหนอสลัดคืนแล้วหนอสลัดคืนหนออิทัปปัจจตาหนอย้ำลงไปปิดหลังมันซะอีกที่อันสุดท้ายที่เราพูดกันมาก่อนสิบหัวข้อนั้นสุญญตาสุญญตาว่างหนอว่างหนอว่างจากตัวตนหนอว่างจากความหมายแห่งตัวตนหนอว่างหนอว่างหนอเนี่ยอิทัปปัจจตาแสดงบทบาทให้เห็นว่าว่างจากตัวตนว่างจากความหมายแห่งตัวตนเขาว่างหนอว่างหนออิทัปปัจจตาหนอหรือแม้จะเพราะอิทัปปัจจตาหนอก็ยังได้อย่างนั้นเองแต่เป็นอิทัปปัจจตาหนอตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นหนอตามปัจจัยหนอปัจจัยหนอปัจจัยหนอโดยครบหมดมันเป็นลักษณะของอิทัปปัจจตามันเป็นอาการของอิทัปปัจจตามันเป็นผลที่มาจากอิทัปปัจจตาเนี่ยมันจึงจางคลายจึงดับจึงสลัดคืนจึงว่างอิทัปปัจจตาหนอเป็นอย่างนี้ต้องเอาไปต่อกันเข้ากับวิธีปฏิบัติหนอหนอหนอสิบหมวดที่พูดมาแล้วข้างก่อนๆนู่นเราเอาเพียงสุญญตาเป็นที่สิทธิ์ก็พอแล้วเพราะว่าตถตาก็ดีเห็นโดยชาติก็ดีมันความหมายเดียวกันกับอิทัปปัจจตาเป็นความหมายน้อยซ่อนอยู่ในความหมายใหญ่คืออิทัปปัจจตาดังนั้นจึงไม่ต้องเอามาพูดว่าตถตาหนออิทัปปัจจตาหนอไม่ต้องพูดก็ได้เพราะมันเป็นตัวเดียวกันอยู่แล้วที่นี่ก็มาถึงการเห็นให้ชัดเห็นให้ละเอียดแล้วก็เห็นให้ถูกต้องเห็นให้สมบูรณ์มันจะใช่ว่าคำว่าเห็นถูกต้องก็พอก็ได้เหมือนกันถ้าถูกต้องนะมันต้องเห็นชัดนะเห็นละเอียดนะเห็นครบถ้วนนะนี่ก็เรียกว่าเห็นมันจะมีกี่ชนิดก็เห็นทุกชนิดนะในแต่ละชนิดมันจะมีกี่ขั้นตอนก็เห็นทุกขั้นตอนอิทัปปัจจตาในสิ่งทุกสิ่งและทุกขั้นตอนของสิ่งแต่ละสิ่งเดี๋ยวนี้เราจะเอากันตามวิชาปัจจุบันที่ว่าทางวัตถุนี้การศึกษาสมัยปัจจุบันระบุไปสิ้นสุดที่ปรมาณูหนึ่งปรมาณูหนึ่งหนึ่งที่มันประกอบกันเข้าเป็นอนูแล้วก็เป็นธาตุเป็นอะไรขึ้นมาเขาลุ้นลึกลงไปถึงปรมาณูซึ่งเขาเห็นว่ามันไม่รู้จะแบ่งกันอย่างไรอีกแล้วขายไม่ได้แล้วก็เป็นปรมาณูแต่ว่าปรมาณูนั่นก็ยังมีส่วนประกอบอยู่ที่เรียกว่าโปรตอนอิเล็กตรอนอะไรก็ตามก็มันเถอะมันต้องครบสามสี่มันจึงจะเป็นปรมาณูหนึ่งเราจะเรียกว่าอนุภาคของปรมาณูก็ตามใจเราใช้คำพูดรวมกันว่าปรมาณูนั่นก็ดีอนุภาคของปรมาณูนั่นก็ดีล้วนแต่เปลี่ยนแปลงเรื่อยตามกฎแห่งเหตุแห่งปัจจัยเป็นอิทัปปัจจตาดูที่ปรมาณูหรือส่วนของปรมาณูแล้วก็เห็นว่าเป็นอิทัปปัจจตาปรมาณูนี่เป็นที่ประกอบของทุกสิ่งประกอบขึ้นเป็นธาตุนั้นธาตุนี้และธาตุนั้นธาตุนี้ประกอบขึ้นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกระทั่งออกมาเป็นต้นไม้เป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรก็ตามนี่มันประกอบอยู่ธาตุทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาจากอนูซึ่งประกอบมาจากปรมาณูเมื่อเห็นถึงปรมาณูว่ามันเป็นสักว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหมดเช่นก้อนหินก้อนนี้มันประกอบขึ้นด้วยปรมาณูของมันและทุกปรมาณูของมันเป็นไปตามปัจจัยก้อนหินก้อนนี้ก็ต้องเป็นไปตามปัจจัยนี่ดูไปข้างนอกดูกันให้ทั่วข้างนอกถ้าจะดูข้างในก็ทุกปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายเราเนี่ยเป็นผมขนและฟันหนังเนื้ออะไรก็ตามเนี่ยมันประกอบอยู่ด้วยอนูซึ่งประกอบมาจากปรมาณูทุกๆปรมาณูมีการเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคืออิทัปปัจจตา เมื่อทุกปรมาณูในร่างกายมันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาแล้วทั้งหมดนี่มันจะเป็นอะไรได้มันก็ต้องพลอยเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาถ้าดูเข้าไปในภายในเป็นทุกส่วนเป็นอิทัปปัจจตาดูภายนอกทุกอย่างเป็นอิทัปปัจจตาคือไหลเรื่อยไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่ว่าเราเป็นพุทธบริษัทนะอย่าโง่กว่านายคนนั้นนะนายคนนั้นที่เห็นทุกอย่างไหลเรื่อยเนี่ยนี่เราเห็นไหลเรื่อยไหมดูต้นไม้ดูทุกอย่างนี่ว่าเอามองกวาดรอบๆไปดูงั้นพอกวาดไปรอบๆเราเห็นไหลเรื่อยไหมถ้าดูด้วยตาเนื้อมันก็ไม่เป็นสิเว้นไว้แต่เป็นลมวันก่อนอาตมาเป็นลมหลายนาทีทุกอย่างวิ่งหนีมันแทบหมดไม่จนไม่กล้าลืมตาเนาะแล้วมันจะอาเจียนนั่นน่ะมันไหลเรื่อยหลอกมันหลอกเป็นลมแล้วมันไม่ใช่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะมันก็ต้องเห็นว่าทุกอย่างไหลเรื่อยดูที่ก้อนหินก็ไหลเรื่อยดูที่ต้นไม้ก็ไหลเรื่อยดูที่อะไรมันก็ไหลเรื่อยดูที่สัตว์เดรัจฉานก็ไหลเรื่อยทุกอย่างจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันไหลเรื่อยทุกปรมาณูไหลเรื่อยไปตามการเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งผสมผสานแล้วเปลี่ยนแปลงมันไหลเรื่อยไม่ต้องเป็นลมนะตาดีๆอย่างนี้แล้วก็มองเห็นลึกลงไปโอ้ข้างมันไหลเรื่อยอย่างน่ากลัวให้น่ากลัวเหมือนกับเมื่อเป็นลมแล้วเห็นทุกอย่างหมุนแล้วน่ากลัวจนไม่กล้าลืมตาต้องแก้ไขกันตั้งพักใหญ่เนี่ยกว่าจะหายหมุน ทุกอย่างเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาไม่ว่าเห็นอยู่รอบนอกตัวเราหรือมองย้อนเข้าไปในตัวเราเช่นเลือดทุกหยดประกอบไปด้วยส่วนประกอบส่วนเล็กแล้วประกอบไปด้วยปรมาณูซึ่งประกอบกันกว่าจะเป็นเซลล์เป็นอะไรขึ้นมาได้ทุกปรมาณูมันไหลเรื่อยแล้วนอกนั้นมันจะไม่ไหลเรื่อยได้อย่างไรสรุปความว่ารูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีมันไหลเรื่อยจะเป็นสังขารคือมีสิ่งปรุงแต่งก็ไหลเรื่อยไปตามแบบของสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งถ้าไม่ถูกปรุงแต่งไม่ไหลมันก็เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาเช่นมันว่างจากตัวตนมันก็อยู่ใต้กฎของอิทัปปัจจตาที่ว่ามันไม่ในที่มันตรงกันข้ามถ้ามันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตามันก็เป็นไปไหลเรื่อยเป็นของไหลเรื่อยที่มันเกี่ยวกับกฎอิทัปปัจจตาในทางตรงกันข้ามมันกลายเป็นดับจนมันหมดจนมันไม่มีเหลือหรือว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็ไม่มีเกิดมันก็ไม่มีดับและความที่ไม่มีเกิดไม่มีดับมันก็เป็นกฎอิทัปปัจจตาในความหมายหนึ่งในระดับหนึ่งด้วยเหมือนกันทั้งกฎที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและเมื่อในมุมกลับมันไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็เรียกว่ากฎเดียวกันกฎเกณฑ์อันเดียวกันกฎเกณฑ์ของการเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยว่าจะต้องเป็นหรือไม่เป็นนั่นมันมีทางนั้นเอาทีนี้เวลาเหลืออีกหน่อยนี่ก็จะพูดต่อไปให้คนฟังโมโหเล่นเพราะว่ามันต้องพูดซ้ำซากเนี่ยไม่พูดซ้ำซากมันก็ลืมเรื่อยไปมันก็ต้องพูดซ้ำซากแล้วให้ผู้ฟังก็โมโหว่าเขาให้ดูอิทัปปัจจตาดูคุณค่าของอิทัปปัจจตาดูลักษณะอาการของอิทัปปัจจตาดูสภาวะของอิทัปปัจจตาคำนี้ในทุกความหมายลึกความหมายตื้นความหมายที่เกี่ยวกับโลกความหมายที่เกี่ยวกับตัวเรามันมากแต่มาจะเอามาเท่าที่เห็นว่าควรจะเอามาให้ได้ยินได้ฟังเท่าที่ควรจะเอามาให้ได้ยินได้ฟังความหมายแรกนั่นนะก็คือว่าเรื่องอิทัปปัจจตาไม่มีใครเอามาพูด นอนค้างเงียบอยู่ในพระไตรปิฎกในตู้อยู่กับนอนนอนกินหนังสือแล้วเราก็ไม่ยอมเราก็เอามาพูดจนเดี๋ยวนี้มีคนได้ยินพูดเป็นกันมากคนขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้คำว่าอิทัปปัจจตามีคนพูดเป็นกันตามชาวบ้านร้านตลาดกันแล้วตอนนี้มันไม่มีไม่เคยได้ยินอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นธรรมะสูงสุดจะนอนเงียบอยู่ไหนคือพระตู้พระไตรปิฎกขอให้เอามาใช้เป็นประโยชน์กันเสียทีเถิดนี่สำคัญไม่สำคัญของดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทำให้พระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าเคารพกฎอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดแล้วเอามาพิจารณาภายหลังจากตรัสรู้แล้วอยู่อีก7วัน7คืนสูงสุดสำคัญถึงขนาดนี้แล้วยังไม่เอามาเป็นที่รู้จักหรือเอามาใช้เป็นประโยชน์เราต้องเอามาทำให้รู้จักแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์เนี่ยความหมายที่นี่ถ้าปัจเจตาในฐานะเป็นหลักวิชาหรือศาสตร์ของสิ่งทั้งปวงในจักรวาลในแง่ของศาสตร์คือไซเอนศาสตร์ศาสตร์นะที่ถ้าปัจเจตาเนี่ยเป็นศาสตร์เป็นวิชาทั้งสิ่งทั้งปวงในจักรวาลเพราะมันครอบงำจักรวาลทั้งหลายอยู่ทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลจักรวาลทั้งหลายประกอบขึ้นด้วยปรมาณูเท่าไรทุกๆปรมาณูขึ้นอยู่โดยขึ้นอยู่กับกฎอิทัปปัจจตาเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาถ้าเรารู้เรื่องนี้เราจึงจะรู้จักทุกๆปรมาณูของจักรวาลมันถ้าใครรู้เรื่องอิทัปปัจจตาที่ครอบงำอยู่ในทุกๆปรมาณูของจักรวาลก็เรียกว่าเขารู้เขารู้หมดเขารู้อย่างเพียงพอนี่คอยรู้ไว้ด้วยทีนี้มาถึงไอ้ความหมายที่สามในหน้าหัวคือเล่นตลกกันคือความโง่ของเราเองเราจะพูดเราว่าฉันว่ากูว่าตัวเราแต่ถ้าจริงสิ่งนั้นเป็นอิทัปปัจจตาร่างกายจิตใจเนื้อหนังความคิดความนึกจิตพูดจาอะไรก็มันเป็นอิทัปปัจจตาแต่เราโง่ไปเอามาตัวกูตัวกูตัวเราตัวกูพูดตัวกูรู้ตัวกูทำตัวกูได้รับผลกรรมตัวเราอ่ะตัวเราที่เราว่าเองนั่นมันเป็นอิทัปปัจจตาที่แท้จริงมันเป็นอิทัปปัจจตาหรือภาวะแห่งอิทัปปัจจตาของธรรมชาติที่ตัวเราในทุกความหมายนะมันเป็นอิทัปปัจจตาที่ตัวเราคือจิตโง่นี่มันเอามาเป็นตัวเราแล้วเป็นอย่างนี้อยู่ทุกหนทุกแห่งและทุกเวลาทุกหนทุกแห่งไม่ยกเว้นที่ไหนแม้แต่สักกระเบียดนิ้วเดียวมันไม่ยกเว้นทุกเวลาจนถึงทุกขณะจิตโง่อยู่ทุกขณะจิตโง่อยู่กี่ขณะจิตก็ไปเอาอิทัปปัจจตามาเป็นตัวกูนี่คือตัวเราในทุกความหมายในทุกขณะจิตนั่นคืออิทัปปัจจตาอย่าโง่ว่าตัวกูอย่าโง่ว่าของกูหรือตัวเราหรือของเราหรืออัตตาหรืออัตตนิยาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อิทัปปัจจตาในฐานะเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าสูงสุดสิ่งสูงสุดมันต้องมีแหละที่ว่าสิ่งสูงสุดคืออะไรก็คือสิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆมีไอ้สิ่งสูงสุดนั้นทำให้สิ่งต่างๆเกิดมีขึ้นมาเรียกว่าสร้างแล้วก็ควบคุมสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นเลิกล้างไปทำลายไปแต่สิ่งสูงสุดนั้นมีอยู่ในที่ทั้งปวงยิ่งกว่าตาทิพย์คือมันมีอยู่ในทุกๆปรมาณูของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลดังนั้นไอ้สิ่งนั้นจึงมีอยู่ในที่ทั้งปวงเป็นใหญ่เนื้อสิ่งทั้งปวงเพราะว่าทุกสิ่งมันขึ้นอยู่กับกฎอิทัปปัจจตาในทุกๆปรมาณูจึงเป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงแล้วก็รู้สิ่งทั้งปวงหมายความมันจะปรุงให้เป็นอะไรขึ้นมาก็ได้ไม่มีอะไรแปลกอ่ะไม่มีอะไรที่ว่าไอ้กฎนี้มันจะปรุงไม่ได้ จะนำปรุงยานอวกาศไปสู่อวกาศนะเป็นของเด็กเล่นสำหรับอิทัปปัจจตาจึงเป็นว่าไอ้สิ่งสูงสุดน่ะมันต้องสร้างอะไรขึ้นมาควบคุมสิ่งทั้งปวงไว้ ทำลายสิ่งทั้งปวงได้มีอยู่ในที่ทั่วไปดูแลสิ่งทั้งปวงควบคุมสิ่งทั้งปวงรู้ทุกสิ่งที่จะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ก็ได้ที่ความคิดนึกของมนุษย์สร้างขึ้นมาได้มันคือกฎอิทัปปัจจตาให้เป็นไปเราจึงเรียกกฎอิทัปปัจจตาว่าพระเป็นเจ้าของพุทธศาสนาพวกอื่นเขามีพระเป็นเจ้าอย่างอื่นไม่ต้องเอามาพูดกันไม่ต้องเอามาทะเลาะกันเราถือวิธีปฏิปทาของพระพุทธเจ้าว่าถ้าเขามีอยู่เป็นอย่างอื่นเราไม่พูดเราไม่ค้านเราไม่ยอมรับแต่เราจะพูดว่าเรามีอย่างนี้เรามีอย่างนี้ก็พอแล้วเพราะเราจึงไม่ค้านกันว่าเขามีพระเจ้าอย่างนั้นถูกหรือผิดเราก็ไม่ต้องพูดแต่เรามีพระเจ้าอย่างนี้เราบอกเขาว่าเรามีพระเจ้าอย่างนี้คือกฎของอิทัปปัจจตาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเคารพอยู่ตลอดเวลาและยังประกาศว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ในอดีตในอนาคตล้วนแต่เคารพธรรมะที่ตรัสรู้คือกฎอิทัปปัจจตาแล้วนั่นเป็นว่าอิทัปปัจจตาคือพระเป็นเจ้าคนโง่ท่านนั้นที่จะพูดว่าไม่มีพระเป็นเจ้าพุทธบริษัทก็มีพระเป็นเจ้าแต่ในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่มีลักษณะอย่างบุคคลรู้สึกอย่างบุคคลถ้าไปรู้สึกคิดอย่างนั้นก็ไม่ใช่พุทธบริษัทนะซึ่งพุทธบริษัทบางคนอาจจะไม่มีพระเจ้าของศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูก็ได้ยังอ้อนวอนพระอิศวรพระนารายณ์อะไรอยู่ก็ได้ก็ตามใจสิแต่ถ้าพุทธบริษัทที่แท้จริงก็มีอิทัปปัจจตาเนี่ยเป็นพระเป็นเจ้าข้อต่อไปอิทัปปัจจยาอิทัปปัจเจตาเนี่ยเป็นวิวัฒนาการทุกแขนงแห่งสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตจะมีวิวัฒนาการกี่ทิศกี่ทางกี่แขนงก็ล้วนแต่เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจเจตาไอ้เรานี่เราไม่ยอมรับว่าพระเจ้าบุคคลสร้างโลกแต่เราถือว่าพระเจ้าอิทัปปัจจตาสร้างโลกโดยวิวัฒนาการตามกฎของอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาเป็นพระเจ้าสร้างโลกก็คือบันดาลให้วิวัฒนาการเป็นไปเราจึงพูดว่าอิทัปปัจจตาเป็นวิวัฒนาการทุกแขนงแห่งสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้เดี๋ยวนี้แยกได้เป็นสองพวกพวกหนึ่งถือว่ามีพระเจ้าบุคคลสร้างสิ่งทั้งปวงพวกหนึ่งถือว่าเป็นไปตามกฎวิวัฒนาการคือกฎอิทัปปัจจตาเขาเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่า creationist กับ evolutionist พวกใดถือว่าพระเจ้าอย่างบุคคลสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาคนนั้นจัดเป็นพวก creationist ที่พวกใดถือว่าไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลเช่นนั้นมีกฎวิวัฒนาการทำให้สิ่งต่างๆวิวัฒนาการแล้วมีอะไรขึ้นมาพวกนี้เรียกว่า evolutionist พวกพุทธบริษัทอยู่ในพวกหลังพวก evolutionist ไม่คือไม่ใช่พวกพระเจ้าสร้างแต่ว่ากฎอิทัปปัจจตาบังคับให้วิวัฒนาการรู้จักพระเจ้าของตัวเองจะบ้างทั้งที่มีอยู่จริงและสร้างมาจริงๆด้วยคือกฎแห่งวิวัฒนาการดูต่อไปอิทัปปัจจตาคือสิ่งที่หมุนวิ่งอยู่รอบตัวเรานี่ราชากับที่พูดเมื่อกี้ไปแล้วอิทัปปัจจตานั้นไม่ได้อยู่อื่นไกลไปจากไหนจากเราคือสิ่งที่หมุนอยู่รอบตัวเราทุกทิศทุกทางทั้งข้างนอกและข้างในอย่างที่พูดมาแล้วว่าเลี้ยวไปข้างไหนก็จะเห็นอิทัปปัจจตาทำหน้าที่ปรุงแต่งอยู่เสมอในสิ่งที่วนวิ่งรอบตัวเราอยู่ทุกคนทุกแห่งทุกเวลานั่นแหละคืออิทัปปัจจตาดูต่อไปว่าอิทัปปัจจตาเป็นพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์คือพระรัตนตรัยทำไมปรากฏขึ้นมาในโลกก็โดยกฎอิทัปปัจจตา มนุษย์เจริญก้าวหน้ามีสติปัญญาจนเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็โดยกฎิทัปปัจจยตาเพราะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมก็ปรากฏออกมาพระธรรมก็เป็นผลของกฎิทัปปัจจยตาหรือว่าธรรมะธรรมชาติของจริงของธรรมชาติมีอยู่ก่อนก็ล้วนแต่เป็นกฎของอิทัปปัจจยตาท่านพระพุทธเจ้าตรัสแล้วก็เป็นตัวปัจจัยที่ทำให้ธรรมชาตินั้นลึกลับนั้นปรากฏออกมาเป็นรูปของพระธรรมท่านมีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นโดยกฎตามกฎของอิทัปปัจจยตาเพราะมีพระพุทธและมีพระธรรมพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยแก่กันและกันก็เป็นอิทัปปัจจยตาพระตนตรัยเองก็เป็นอิทัปปัจจยตาในลักษณะอย่างนี้ในความหมายอย่างนี้ทีนี้ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานั่นก็เหมือนกันแหละเป็นอิทัปปัจจยตามีศีลทำให้มีสมาธิทำให้มีสมาธิทำให้มีปัญญามีปัญญาก็ช่วยส่งเสริมศีลสมาธิสมาธิที่ก็ส่งเสริมปัญญาปัญญาก็ส่งเสริมศีลส่งเสริมสมาธิมันวนกันอยู่อย่างนี้ในความหมายของอิทัปปัจจตาคือไม่อยู่นิ่งเปลี่ยนไปตามกฎแห่งเหตุแห่งปัจจัยอยู่หนึ่งนิดก็มีศีลจึงมีสมาธินี่คือกฎอิทัปปัจจตาก็มีสมาธิจึงมีปัญญาก็มีปัญญาจึงมีมรรคผลนิพพานปรากฏออกมาคือความปรากฏแห่งมรรคผลนิพพานก็เลยเป็นอิทัปปัจจตากันหมดทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งศีลสมาธิปัญญาทั้งมรรคผลและนิพพานกลายเป็นตัวอิทัปปัจจตาไปหมดฟังดูแล้วคล้ายกับเหยียดหยามช่วงจาบแต่นี่ความจริงเป็นอย่างนี้บอกให้รู้ไปคิดดู ทีนี้อิทัปปัจจตาเป็นเครื่องต่อรองระหว่างศาสนาถ้าเขาจะเอาถ้าศาสนาอื่นเขาเอาจะเอาอะไรมาข่มมาเหนือเมฆจะมาอยู่เหนือเมฆเราก็เอาอิทัปปัจจตารับแล้วก็ไม่เหนือเมฆไปได้ไม่มีอะไรจะสูงสุดหรือเหนือกฎอิทัปปัจจตาไปได้เขามีพระเจ้าเราก็มีพระเจ้าเขามีอะไรเราก็มีอะไรแต่มีโดยเป็นกฎอิทัปปัจจตาในการต่อรองระหว่างศาสนาเพื่อให้เป็นเกลอกันนะให้ญาติดีกันได้นะเรามีอิทัปปัจจตาเป็นเดิมพันเราจะหลักธรรมะนี่เป็นเดิมพันยื่นก็ไปในการที่จะต่อรองในการที่จะแล้วแต่ว่าจะทำอะไรกันนะแล้วก็ไม่มีทางที่จะเสียเปรียบไม่มีทางที่จะเคลี่ยงกล้ำไม่มีทางที่จะต่ำต้อยน้อยหน้านั่นใครพุทธบริษัททุกคนอย่าเผลออย่าประมาทในเรื่องนี้เดี๋ยวโง่จนไม่มีอะไรแม้แต่สักสตางค์เดียวที่จะไปเป็นเดิมพันต่อรองกับเขาเรามีอิทัปปัจจตาเป็นเดิมพันสำหรับจะไปต่อรองหรือรับหน้าการท้าทายของศาสนาทั้งหลายอื่นอิทัปปัจจตาเป็นสิ่งที่คฤหัสถ์ต้องรู้และต้องปฏิบัตินี่เป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงที่เมื่อก่อนเขาว่าคฤหัสถ์ไม่ต้องเรียนสิ่งลึกซึ้งไม่ต้องเรียนปรมัตถ์แต่ทำอันลึกซึ้งแล้วก็โง่อยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้คฤหัสถ์ต้องเรียนเรื่องลึกซึ้งเพราะว่าคฤหัสถ์มีความทุกข์มากกว่าบรรพชิตบรรพชิตมีความทุกข์น้อยกว่าก็ไม่ต้องเรียนอะไรมากกว่าครับคฤหัสถ์จมอยู่ในกองทุกข์ลึกมากมันก็ต้องเรียนธรรมะที่ลึกมากจึงจะช่วยได้นั่นขอให้คฤหัสถ์ศึกษาธรรมะอันลึกเป็นปรมัตถธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรจะลึกไปกว่าเรื่องอิทัปปัจเจตาถ้าจับหน้าคฤหัสถ์อ่อนแอไม่ต้องเรียนเรื่องนี้มันโง่มันเป็นคนโง่พูดถ้าพูดอย่างยุติธรรมใครมีความทุกข์มากลึกมากคนนั้นต้องเรียนให้รู้มากเลยลึกมากอิทัปปัจจยตาต้องเรียนธรรมะอันลึกคืออิทัปปัจจยตาอย่าถือเหมือนกับคนบางพวกถือว่าคฤหัสถ์รู้แต่ธรรมะหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแล้วเรื่องลึกๆเอาไว้ที่วัดพระศึกษานั่นคนนั้นมันหลับตาพูดถ้าคฤหัสถ์ไม่รู้เรื่องธรรมะเพียงพอแล้วก็เป็นบ้าตายกันหมดแหละ หรือว่าเป็นโรคประสาทไม่ยกเว้นใครเลยแหละเป็นโรคประสาทกันทุกคนเลยไม่ต้องยกเว้นใครเพราะไม่รู้เรื่องธรรมะไม่รู้เรื่องเช่นนั่นเองไม่รู้เรื่องอิทธิปัจจตาอย่าไปยึดถือมั่นคารวะต้องรู้นะและต้องปฏิบัตินะอิทธิปัจจตาเนี่ยคารวะต้องรู้และต้องปฏิบัติด้วยแล้วก็จะเป็นคารวะชนิดที่เป็นคนของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่ข้อต่อไปว่าอิทธิปัจจตาเป็นกฎเนื้อกฎทั้งหลายกฎคือกฎเกณฑ์กฎของธรรมชาติไม่ใช่กฎที่มนุษย์แต่งตั้งขึ้นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้แต่งตั้งกฎอิทัปปัจจตากฎอิทัปปัจจตาเป็นกฎของธรรมชาติพระองค์ทรงค้นพบและนำมาสอนเนื้อกฎอิทัปปัจจตาเนี่ยเป็นกฎเนื้อกฎธรรมชาติใดๆกฎธรรมชาติจะมีกี่แขนงกี่สาขากี่อย่างก็มีกฎอิทัปปัจจตาเนื้อกว่ากฎทั้งปวงสูงสุดกว่ากฎทั้งปวงเราจึงพูดว่ากฎอิทัปปัจจตาเป็นกฎเนื้อกฎทั้งหลายเช่นเดียวนี้ตามสมมติในเมืองไทยไม่ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทเนื้อกฎหมายทั้งหลายกฎหมายใดๆจะขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นลูกกฎหมายไปหมดกฎหมายแม่คือรัฐธรรมนูญนี่อย่างไรฉันใดโดยธรรมชาติแล้วกฎอิทัปปัจจตาเป็นแม่ของกฎทั้งหลายเนื้อกฎทั้งหลายกฎนอกนั้นมันก็เป็นลูกของกฎอิทัปปัจจตาแล้วจะแยกมาพูดเช่นว่ากฎเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาพระไตรลักษณ์นี่มันเป็นลูกกฎของกฎอิทัปปัจจตาคือการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วยังมีกฎอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดล่ะแล้วมันไปขึ้นอยู่กับกฎอิทัปปัจจตาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเคารพกฎอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องเคารพที่มันใกล้ชิดเราก็เป็นกฎแห่งกรรมอิทัปปัจจตาเป็นกฎแห่งกรรมเป็นตัวกรรมเป็นตัวความสิ้นกรรมอิทัปปัจจตาเป็นกฎแห่งกรรมพอกระทำลงก็เป็นทันทีได้ยินคนพูดอยู่ทางวิทยุอยู่เสมอแล้วว่ามันพูดเขาพูดกันว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วนี่มันเป็นคนโง่พูดคนไม่รู้อะไรพูดแล้วมันเสือกมาพูดให้เสียเวลามันไม่ต้องพูดนี่พอทำดีมันดีนี่พอทำชั่วมันชั่วนี่มันไม่ต้องรอว่าได้พอทำดีมันก็ดีเสร็จตั้งแต่เมื่อทำนั่นแหละเพราะว่าเรียกอันนี้ว่าดีพอทำเข้ามันก็ดีไม่ต้องรอว่าได้ดีนั่นเราไม่ต้องพูดว่าทำดีต้องได้ดีถ้าคืนพูดก็เป็นคนบ้าคนโง่ที่สุดพอทำดีมันดีเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อทำพอทำชั่วมันก็ชั่วเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อทำทำไมมาพูดว่าทำดีต้องได้ดีถ้าไม่ได้ชาตินี้ต้องได้ชาติหน้านี่ยิ่งบ้าใหญ่ยิ่งโง่ใหญ่พอทำดีมันดีเสร็จแล้วเมื่อกำลังทำนั่นแหละมันดีเสร็จแล้วทำชั่วมันก็ชั่วเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อทำที่ผลพลอยได้ที่ว่าบังเอิญพลอยได้จะได้จากการได้การดีหรือชั่วนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งมันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้อย่าเอามาเป็นหลักเป็นประมาณถ้าพูดเป็นเรื่องของกรรมแล้วก็พอทำก็ดีเสร็จทำดีดีเสร็จทำชั่วชั่วเสร็จเพราะมันเป็นอิทัปปัจจตามันก็ต้องเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาอย่าไปพูดตามคำว่าทำดีต้องได้ดีทำดีก็ดีเสร็จทำชั่วก็ชั่วเสร็จไม่ต้องรอการได้ไม่ต้องมีการได้ถ้าได้ก็เป็นเรื่องผลพลอยได้ที่คนโง่โง่มันหวังกันนักก็หวังเป็นวัตถุเป็นผลทางวัตถุกันทางนั้นข้อนี้จะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวกรรมหรือไม่ใช่ตัวผลของกรรมโดยตรงมันตัวผลพลอยได้ที่แอบแอบแฝงแฝงบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีฉันดูไปที่ตัวกฎอิทัปปัจจตาแล้วจะเห็นว่าเป็นกรรมเป็นตัวกรรมเป็นกฎแห่งกรรมที่แน่นอนทำดีดีทันทีทำชั่วชั่วทันทีเพราะว่ามันทำสิ่งนั้นลงไปแล้วนี่เป็นตัวกรรมตัวกรรมที่กำลังทำอยู่นั่นก็เป็นตัวกฎอิทัปปัจจตาหรืออาการของอิทัปปัจจตาหรือภาวะของอิทัปปัจจตาในขณะระยะใดระยะหนึ่ง และทีนี้จะหมดกรรมจะสิ้นกรรมถ้าสิ้นกิเลสเนี่ยก็คืออิทัปปัจจตาในระดับสูงมีความรู้ชั้นสูงปฏิบัติชั้นสูงก็มีอิทัปปัจจตาชั้นสูงทำให้หมดกรรมเลยพูดได้ว่ากฎของกรรมก็คืออิทัปปัจจตาตัวกรรมแท้ๆก็คืออิทัปปัจจตาความสิ้นไปแห่งกรรมสิ้นสุดแห่งกรรมก็คืออิทัปปัจจตาที่นี่ที่ว่ามันจะทำความลำบากในการศึกษาก็คือว่าอิทัปปัจจตาเนี่ยมันออกมาในรูปปฏิจจสมุปบาทต่างๆนานามีรูปแบบต่างๆนานามีขนาดต่างๆนานาเต็มไปหมดอิทัปปัจจตาเรื่องนั้นอิทัปปัจจตาเรื่องนี้อิทัปปัจจตาเรื่องนู้นอิทัปปัจจตาเรื่องอะไรแม้แต่ในครัวจะหุงข้าวกินสักหม้อนึงก็เรื่องอิทัปปัจจตาทำไมอ่ะมันจะต้องไปเอาฟืนมาถ้ามีฟืนมันจึงมีไฟถ้ามีไฟน้ำมันจึงร้อนเพราะมันน้ำมันร้อนข้าวสารมันก็สุกเป็นข้าวสุกแล้วมันก็กินได้นี่มันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาสายหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างนี้มันมีมากนับไม่ไหวนับไม่ไหวกระแสหรือกรรมวิธีแห่งอิทัปปัจจตามีอยู่ในโลกนับไม่ไหวไม่รู้กี่ร้อยกี่พันอย่างนี่เราจะเรียกว่าอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทในรูปแบบต่างๆกันถ้าเกิดขึ้นแก่สิ่งที่มีชีวิตก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าเกิดขึ้นกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตหมายถึงไม่รู้สึกสุขทุกข์นะก็เรียกว่าอิทัปปัจจตาออกมาเป็นรูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่จะไปนั่งชายจาระสักครั้งหนึ่งก็มีกระแสแห่งอิทัปปัจจตาครบถ้วนขั้นตอนของมันแล้วไม่ต้องยกตัวอย่างให้ลำคาญเป็นนั้นว่าลักษณะอาการของอิทัปปัจจตาคุณค่าในแง่ที่มนุษย์ต้องการหรือไม่ต้องการมันมีอยู่มากมายอย่างนี้ผู้ใดเห็นความจริงข้อนี้แล้วผู้นั้นคงจะชอบในการที่จะศึกษาเรื่องอิทัปปัจจตาอยากจะรู้เรื่องอิทัปปัจจตาอยากจะเห็นเรื่องอิทัปปัจจตาแล้วอยากจะใช้อิทัปปัจจตาให้เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับประโยชน์จากการประพฤติกระทำถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาจนกระทั่งว่ามีสวรรค์อยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้จะยกมือไหว้ตัวเองได้มันละเวลามันก็สมควรแล้วยุติโดยสรุปว่าความเป็นพุทธบริษัทของเราความเป็นพุทธบริษัทของเราของท่านทั้งหลายเนี่ยมันสำเร็จได้เพราะรู้เรื่องอิทัปปัจจตาเนี่ยก็ท้าทายอย่างนี้ถ้าไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจตาความเป็นพุทธบริษัทจะล่มละลายจะล่มเหลวจะก่อรูปไม่เป็นพุทธบริษัทขึ้นมาได้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ก็ต้องรู้ด้วยกฎอิทัปปัจจตาตื่นจากหลับก็ตื่นด้วยอิทัปปัจจตาเบิกบานก็เบิกบานด้วยอิทัปปัจจตาขอให้เราพูดถึงอิทัปปัจจตาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเอาเรื่องอิทัปปัจจตามาทรงสาธยายเล่นโดยพระองค์เองเหมือนกับคนร้องเพลงที่ตัวชอบอย่างนั้นนั้นถ้าเราจะร้องเพลงอะไรบ้างก็คอยร้องเพลงอิทัปปัจจตาเดี๋ยวนี้มันก็โง่จะไม่รู้จักอิทัปปัจจตามันจะมาร้องได้อย่างไรหรือว่ามันจะแต่งเพลงสักบทก็เป็นเรื่องกามารมณ์ทั้งนั้นมันไม่มีเพลงที่สะดุดดีอิทัปปัจจตามาร้องกันเลยเป็นความบกพร่องพลั้งเผลอของใครก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้พุทธบริษัทไม่ได้ร้องเพลงเรื่องอิทัปปัจจตากันเลยแต่พลั้งร้องเพลงเรื่องบ้าบ้าบอบออย่างที่พระเนนเขาเอาทีวีมาแอบฟังแอบดูกัน มันก็ไม่มีทางที่จะพบอิทัปปัจจตากันโดยเร็วถ้าจะฝันถ้าจะฝันนอนหลับฝันก็ขอให้ฝันเป็นเรื่องอิทัปปัจจตาถ้าพลั้งปากออกมาด้วยความตกใจก็ขออิทัปปัจจตาเดี๋ยวนี้พลั้งปากพูดคำหยาบทั้งนั้นไม่รู้ไปแช่งชักใครก็ไม่รู้ จะพลั้งอะไรก็เป็นคำหยาบไม่น่าฟังแสดงความบกพร่องตัวเองอย่างยิ่งพุทธบริษัทควรจะพลั้งปากออกมาว่าอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาแล้วก็เลิกกันไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวาดเสียวไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องมีปัญหาเหลือพุทธบริษัทก็อยู่เหนือความทุกข์เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงเรื่องจบพุทธบริษัทอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงเรื่องมันก็จบนี่ประโยชน์ของอิทัปปัจจตาเพราะฉะนั้นขอให้อิทัปปัจจตาหนออิทัปปัจจตาหนอเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นหนอตามปัจจัยเท่านั้นหนอปัจจัยหนอแก่ทุกอย่างทุกเรื่องที่เราจะมากำหนดสติฝึกสติในรูปแบบของสมถะและวิปัสสนาได้ได้การทุกๆคนเถิดความสมควรแก่เวลาการบรรยายสมควรแก่เวลาที่จริงอาตมาหมดแรงที่จะพูดก็ขอยุติการบรรยายในวันนี้ไหว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทคณะสาธยายซึ่งมีข้อความส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติพระธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นไปในกาลบัดนี้เทอญ